Allah nekses miluje i njima i nama. Ostaćemo ko kamena, delemo islama. Ostaćemo ko kamena, delemo islama. Pesnice svi u zrak slaveći Allaha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد زهر بفضل الله جل شانه господар svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, njegove drugove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Večeras ću, inša Allah, nakon što sam prije 14 dana u prvom dijelu govorio o najavljenoj temi, nastaviti govoriti o ljudima koji sebe nazivaju Jehovinim svjedocima. Premda sam u prethodnom predavanju objasnio da ovi ljudi ne mogu biti oni koji svjedoče postojanje Jehove kako to oni žele isključivo sebi pripisati. Još manje od ovoga, oni su muslimani, jer i ovaj časni veliki i svjetli naziv i epitet žele priskrbiti sebi govoreći: Islam je pokornost Bogu, a mi smo Bogu pokorni, to jest mi smo muslimani. Uistinu se za ovog govora i za ovih tvrdnji krije jedna velika i dugo smišljana podvala židova masona, koji su ovu svrhu iskoristili propalicu i bijednika po imenu Charles Russell, a on je iskoristio druge. Večeras ću uz Allahovu pomoć razotkriti još neke spletke i zamke ovih ljudi, želeći pritome samo Allahovo zadovoljstvo i želeći da Allah preko ovog govora uputi neke svoje robove na pravi put i da neke odvrati od zablude i laži jehovizma. Pa kaže Allah uzvišeni u suri Muzemil, obraćajući svom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي نَعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. A mene ostavi onima koji te ulažu gone, koji raskošno žive i da im malo vremena. Zaista su Jehovni svjedoci indirektno opisani u ovom ajetu, jer su oni nevjernici i lažljivci koji ne vjeruju Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A u njega ne vjeruju samo teški zlikovci i griješnici. Oni izmišljaju šire laži Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, slijedeći u tome svoju braću i vjerodavce židove. Pa kaže Allah uzvišeni: a mene ostavi onima koji te lažu gone, to jest koji govore da si ti napisao Kur'an i koji raskošno žive. Jehovni svjedoci su oni koji upravo raskošno žive. Opisuje ih Kur'an, a opisuje ih i Biblija, u kojoj se kaže da zlima pripadaju prolazna dobra ovog svijeta. Pa otkuda onda Jehovnim svjedocima toliko tih istih prolaznih dobara ovoga svijeta, ukoliko nisu zlikovci? Koliko samo knjiga, časopisa, letaka i ostale literature oni štampaju? Tu se radi o tiražima od 1 do 10 miliona primjeraka. Otkud vam dolaze ta, pod znacima navoda, prolazna dobra ovog svijeta? Otkud vam tolika sredstva za plaćanje vaših misionara po čitavom svijetu? Kada ovakvi budu upitani koliko ste plaćeni za svoje aktivnosti, svjesno izbjegavaju odgovor i prelaze na drugu temu. Ukoliko kažete da su ovo izdvajanja za širenje vjere, pa znate li da je Russellov nasljednik Rutherford, o čijim sam egzibicijama u prošlom predavanju govorio, svojevremeno napravio veliku i prelijepu vilu u San Diego u Sjedinjenim Američkim Državama, očekujući dolazak Abrahama, to jest Ibrahima alejhiselam. Pošto se to svakako nije desilo, umro je u toj istoj kući. Odakle je sredstva za ovakve vile ako tvrdite da prolazna dobra ovog svijeta pripadaju zlima, ili ste upravo vi zlikovci? Jehovni svjedoci govore da ne pripadaju ovom svijetu. Iako na ovom svijetu uživaju sve njegove blagodati, možda više od svih drugih ljudi. Poznato je da na ovom svijetu primaju velike donacije od poznatih ličnosti, a takvi su svakako danas uglavnom šeitanu i pomagači protiv njihova gospodara. Jedan od njih je i Michael Jackson, koji je organizaciji Jehovinih svjedoka svojevremeno donirao 2 milijuna američkih dolara, što je danas otprilike oko 4 milijuna njemačkih maraka, a usporedbe radi, na skoro održanoj donatorskoj konferenciji za povratak izbjeglih koja se odvijala u Sarajevu, gdje su donatori bili domaće firme i privrednici, sakupljeno je oko 3 milijuna njemačkih maraka, što je za milijun manje od Jacksonove donacije. Iz pouzdanih izvora poznato je i to da su dobro izvježbani misionari Jehovnih svjedoka i dobro plaćeni dolazili svojevremeno u izbjegličke kampove širom Europe i da su tu na licu mjesta nudili ostanak Bošnjacima ukoliko prihvate njihovu vjeru, konkretno u Njemačkoj. Jasno je iz ovog primjera i vidljivo to da su povezani sa strukturama vlasti, iako sam prethodno rekao da je to za njih šejtansko, to jest sotonino oružje. I pored svega rečenog, opet Jehovni svjedoci govore da je dunjaluk zli sustav i zli raspored stvari, međutim činjenica je da se oni tim zlim sustavom kojeg napadaju dobro služe. Kaže uzvišeni Allah u suri Bakare: "Latajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku." Naći ćeš ih da su najpohlepniji za životom na ovom svijetu, čak više i od samih mnogobožaca mušrika. Uistinu se Jehovini svjedoci zbog ove osobine koju slično židovima nose u svom srcu boje smrti. Kaže uzvišeni Allah također u suri Bakara: "Kul in kanat lakum ad-daru l-akhirati inda Allahi khalisatan min dunin nas, fatamannu al-mauta in kuntum sadiqin." Reci: ako je Allaha džennet, to jest vječni život, osiguran samo za vas, a ne i za ostali svijet, onda vi smrt poželite ako istinu govorite. Upitao sam jednog njihovog misionara sa Košarskog brda u Sarajevu po imenu Božo: "Zašto se bojiš smrti ako si na istini? Zar ne ideš u vječno uživanje?" Odgovorio mi je: "Potrebniji sam Jehovi na ovom svijetu." A nije tako, nego oni svjesno lažu gušeći se u svojoj zabludi, kao što uzvišeni kaže: "Walan tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin." A sigurno ni smrt neće nikad poželjeti zbog onog što njihove ruke čine ili pripremaju. Allah dobro poznaje zlikovce. Bekare 95. Samo ne recite iz ovoga: "Ma pusti, ovo je Kur'an, mi u to ne vjerujemo." A vjerujete vi dobro i dobro znate da je Kur'an istina, i koristite kuranske ajete kada to vama odgovara da biste zaveli muslimane i posijali sumnju njihova srca. O tome ću govoriti u narednom dijelu predavanja, inshallah. Oči bez daha, mu'ateza koje mira, jednog od devletlija. Allah nek mu podari tađ od dželetlija. Allah nek mu podari tađ od dželetlija. Hamzu. U narednom dijelu predavanja, koji govori o laži i zabludama Jehovinih svjedoka, govorit ću o Allahovom boljom o šubhama, to jest o sumnjama koje Jehovini svjedoci i njihovi poslodavci masoni nastoje ubaciti u srca muslimana, ne bi li ih tako odvratili od puta istine, od časnog i svjetlog islama. Prva i najveća od tih šuhi jeste sadržana u govoru: Kur'an priznaje Bibliju, a Biblija nigdje ne spominje Kur'an. Zar to nije dokaz istinitosti Biblije i dokaz da je Kur'an izmišljen? S ovom šubhom i ovim riječima prilaze Jehovini svjedoci svim muslimanima, i učenim i neukim, i mušku i žensku, i mladom i starom. Dužan sam kao nosilac istine i plemenitog islama da dam odgovor na ovu i sve slične sumnje kojima se nastoji poljuljati iman u muslimana. Istina je da Allah uzvišeni u Kur'anu spominje ranije objavljene knjige: Teurat, objavljen Musa'u alejhi selam, Zebur, objavljen Davud alejselam i Injil objavljen Isau alejselam. Međutim, nije tačno i nije istina da su ove knjige koje uzvišeni spominje u Kur'anu današnja Biblija, kako to hoće prikazati jehovni svjedoci. To ću argumentovati mnogim činjenicama. Prije svega, današnja Biblija puna je kontradiktornosti, neistina, protivrečnosti, nerazumnih i čudnih informacija. To je knjiga sa opisima bludnih, zinalučkih scena i drugih zabluda. Ovim ne do Allah ne želim povrijediti niti jednog čovjeka koji Bibliju smatra svojim duhovnim napajalištem, nego želim samo govoriti istinu ne bojeći se na tom putu ničijeg prigovora. Dokaz ovo što govorim naći će svi koji otvore Bibliju, konkretno Ezekijel 23, od stiha 1 do 42. Preporučio bih da ovaj dio knjige ne čitaju djeca, pošto ovaj dio Biblije liči na neku vrstu erotskog romana. Zar neko ko ima imalo ljudskosti, stida i razuma, može svjedočiti za ovaj dio knjige da je Božja objava? Zar neko može ovaj dio knjige uzeti kao platformu odgoju svoje djece? Bože sačuva. Sve ovo što sam rekao jeste prva činjenica i dokaz da je Biblija iskrivljena i da Teurat, Zebur i Injil koje Allah spominje u Kur'anu jesu u stvari izvorne objave ovih knjiga, a ne današnja Biblija. Kaže Allah uzvišeni na početku sura Al-Imran u trećem ajetu: Nezala alejke kitabe bil haq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. On tebi objavljuje knjigu Kur'an, pravu istinu koja prethodne potvrđuje, a objavio je Teurat i Injil. Također kaže uzvišen na drugom mjestu: Wa atayna Davuda zabura, i dali smo Davudu zebur. Ove ajete i ajete sličnog sadržaja koriste jehovni svjedoci da bi dokazali i pokazali da su Teurat, Zebur i Injil, to jest Biblija, kako oni kažu, spomenuti u Kur'anu. To znači, Biblija je istina, koju Kur'an potvrđuje, a Biblija nigdje ne spominje Kur'an. Ako među jehovnim svjedocima postoji iskrenih ljudi, shvatit će da je ova šubha koju su namijenili muslimanima u stvari dokaz protiv njih. Ako ove ajete koriste i uzimaju, to jest u njih vjeruju, šta je onda sa ajetima iz sure Maide, 15. 16. 19. ajet, i drugim ajetima gdje Allah uzvišeni kaže sljedeće? U 15. ajetu sure Maide kaže uzvišeni: O sljedbenici knjige, došao mi je poslanik naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz knjige krijete, a preko mnogo čega će i preći, a od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna. 16. ajet, kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo njegovo i izvodi ih po volji svojoj, iz tmina na svjetlo na pravi put im ukazuje. I 19. ajet: O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika da vam objasni, da ne biste rekli: nije nam dolazio ni onaj koji radosne vijesti donosi, ni onaj koji opominje, pa došao mi je ote onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje. Allah sve može. Vidimo da u 15. ajetu Allah Đelešanu govori da je poslao svog vjerovjesnika i posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da ukaže na mnogo šta što sljedbenici knjige kriju, a tu svakako spada i to što su sakrili radosne vijesti o Kur'anu i njegovom objavljivanju, te što su pokušali sakriti radosne vijesti o dolasku pečata vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. U 19. ajetu kaže uzvišeni da je poslao svoga poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da objasni kako ćete se, o jehovini svjedoci, spasiti onog dana kada Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bude svjedočio protiv vas, jer je objasnio, a vi to niste htjeli prihvatiti. Naprotiv, borili ste se protiv toga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Kejfe tettekuna in kefartum jevma jeđalu vildane šiba. Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu učiniti svjedom? Sura Muzemil, 17. ajet. Egor su moć, jer poziv je od Boga da sačuva svakoga. Da bih pojasnio kako su se izvorno od Allaha objavljene knjige mijenjale od strane sljedbenika tih knjiga, navešću tefsir Ibn Kesira, rahmetullah alejhi, po pitanju dijela ajeta broj 41 iz sure Maide. U tom dijelu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا. I koji smisao riječima s mjesta njihovih izvrću i govore: ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi ovako, onda nemojte pristajati. Ovo je objavljeno povodom dvoje Jevreja koji su počinili blud, a Jevreji su već ranije izmijenili odredbu iz Allahove knjige koja je bila kod njih o kamenovanju oženjenih i udatih koji počine blud ili preljub. Umjesto ovog propisa dogovorili su se da kazna za preljubnike bude 100 udaraca bićem, mazanje garom i jahanje na magarcu unatraške. Pa kad se desi ovaj slučaj, Židovi su rekli: obrate se Muhamedu, pa ako vam presudi onako kako smo mi promijenili, pristanite na to, a ako vam tako ne presudi, onda nemojte pristajati. Upitao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada su mu došli: šta o bludu nalazite u Teuratu? Rekli su: javno ih posramimo i budu ubičevani. Međutim, tu je stajao i Abdullah ibn Selam radijallahu anhu, koji je sa dolaskom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu primio islam, a prije toga je bio židovski rabin i najučemniji čovjek po pitanju Teurata, pa im reče: lažete, u njemu je spomenuto kamenovanje, donesite Teurat. Donijeli su Teurat, pa kada su ga otvorili, neko od Židova je stavio ruku na dio koji govori o kamenovanju bludnika i pročitao ajet ispred i iza ovog ajeta. Reče mu Abdullah ibn Selam radijallahu anhu: podigni ruku. Kada je podigao, ukazao se ajet koji govori o kamenovanju bludnika. Poznati su i spomenuti drugi primjeri mijenjanja Teurata, kao što je primjer isplaćivanja krvarine između židovskih plemena Benu Nadir i Benu Kureza. Jedni su bili ugledni, pa je za njihove ubijene isplaćivana potpuna krvarina, a drugi su bili manje ugledni, pa je za njih isplaćivano pola krvarine, a u Tevratu je propis krvarine bio isti za sve. Postavlja se pitanje: koliko li je samo tajnih i nepoznatih primjera mijenjanja izvorne Allahove knjige? U Kur'anu ovakva promjena je nemoguća, jer se uzvišeni Allah zavjetovao da će čuvati Kur'an od svih pokušaja njegove promjene, makar i jednog slova, kako bi se ova riječ istine sačuvala do dana sudnjeg i bila svetionik prema kojem će se okretati sva iskrena srca i nepokvarene duše. Ovakav zavjet nam nije poznat po pitanju ranije objavljenih knjiga. Još jedan dokaz i pokazatelj istinitosti mojih riječi jeste i to što je Allah uzvišeni olakšao učenje Kur'ana na pamet, tako da danas širom svijeta postoji na hiljade hafiza Kur'ana, dok je s druge strane poznato da ne postoji niti jedan hafiz Biblije, to jest čovjek koji biblijski tekst poznaje na pamet. Kaže Allah uzvišeni: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, sura Hijr 9. ajet. Mi zaista objavljujemo Kur'an i mi ćemo ga doista čuvati. Jehovini svjedoci pokušavaju i ovo osporiti, pa i u tu svrhu koriste se nekim kuranskim ajetima, kao što je dio ajeta iz sure En'am 34, gdje Allah uzvišeni kaže: la mubeddila li kelimatillah, niko ne može Allahove riječi izmijeniti. Ovo je još jedno njihovi šubhi, pa kažu: vidite da Biblija nije izmijenjena, jer niko ne može Allahove riječi izmijeniti. Istina je da niko Allahove riječi ne može izmijeniti. I istina je da je Biblija izmijenjena i iskrivljena, i istina je da se ovaj Allahov ajet ne odnosi na ovo za što ga Jehovni svjedoci žele upotrijebiti, gurajući tako sebi još goru provaliju. Allahove riječi: la mubeddila li kelimatillah, nema promjene Allahovim riječima, ili niko ne može Allahove riječi izmijeniti, jeste u stvari objašnjenje riječi koje u ovom ajetu dolazi prije, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u lažu gonili i mučili, sve dok im ne bi došla pomoć naša. Niko ne može Allahove riječi promijeniti. To znači, nema promjene Allahovim riječima kojima je propisao iskušenja, te pomoć i pobjedu svojim iskrenim vjernicima i robovima na ovom i na budućem svijetu. Ukoliko već koristite Kur'an da biste dokazali istinitost Biblije i kažete da Kur'an spominje Teurat, Injil i Zebur, a to je po vama današnja Biblija, onda pogledajte šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 29. posljednjem ajetu sure Feth, opisujući ashabe drugove Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. U dijelu tog ajeta kaže uzvišeni: vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu za zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Injilu oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici zazivajući divljenje sijača da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju dobra djela čine, Allah obeća oprosti nagradu veliku. Pozivam sve homine svjedoke da mi pokažu gdje se u Bibliji nalazi ovaj opis drugova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ukoliko kažete da tog opisa nema, kao što ga i ne ima i ne postoji, jasno je onda da današnja Biblija nije izvorni Teurat, Injil i Zebur, u kojima uzvišeni Allah govori u Kur'anu, i jasno je da svojim izmišljenim dokazima Jehovini svjedoci pobijaju sami sebe. U suprotnom, da je današnja Biblija izvorni Teurat i Injil, sigurno bi u njoj našli opis ashaba koji se navodi u Kur'anu koji sam pročitao u ajetu 29. iz sure Feth. Vojska ponosno stojite, islamsko čuvajte svjetlom, samo se Allaha bojite, bez slabosti, vjerolomstva, bez slabosti. Jehovni svjedoci koriste sa još jednom lažnom šubhom, nastojeći pomutiti vjerovanje muslimana i prikazati ga krivim. Ovo se odnosi na njihov govor kada kažu da je Kur'an u stvari prepisana Biblija. Time iznose strahovitu laž i potvoru, zadovoljavajući tako svoje pokvarene duše, a dobro znaju da je ovo jedno od mnogih njihovih laži i izmišljotina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 33. ajetu sure Furkan u prevodu značenja: oni ti nijedan prigovor neće postaviti, a da ti Allah neće odgovor i najljepše objašnjenje navesti. Ovakvi koji unose smutnju u vjeru, koristeći ove perfidne metode, ili ne znaju ili svjesno zanemaruju jasne historijske činjenice. Prva od njih jeste da je onaj kome pokušavaju prišiti prepisivanje Biblije, a to je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, za svog života poznavao samo jedan jezik, arapski. Ovo govorim zbog toga što je, ako niste znali, prvi prijevod Biblije na arapski jezik izvršen tek 200 godina nakon smrti najboljeg od svih ljudi, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Postavljam pitanje: odakle i kako je mogao prepisati išta iz Biblije? Ovo potvrđuje druga činjenica, da je pristup vjerskim knjigama, tako i Bibliji, bio u prvih 600 godina nakon Isa alejhi selam nemoguć i vrlo otežan. Nijedan validan historijski podatak ne govori o tome da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao dodira s nekim od židovskih rabina ili kršćanskih svećenika prije 40. godine svoga života, odnosno početka objave Kur'ana. Ponavljam pitanje, odakle i kako je mogao prepisati bilo šta iz Biblije? Ukoliko se tvrdoglavost Jehovinih svjedoka ni ovim dokazima ne može razbiti, onda ih pozivam da pokažu iz Biblije ili da svoje ručno napišu makar jednu suru sličnu kuranskoj suri, bilo kojoj, ako je istina ono što govore. A ako ne uspijete, a sigurno je da nećete uspjeti, onda se bojite džehenemske vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje, a koja je za nevjernike pripremljena. Pitam vas sada, o Jehovini svjedoci, ako me iko od vas čuje ili ako iko od vas bude slušao ovaj govor istine, kako možete biti toliko niski, bijedni i bestidni, pa ponižavati, omalovažavati i lagati na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Kako možete izbjegavati istinu s kojom je on došao i pravdati se ovako perfidnim šubhama kojima nastojite ugasiti svjetlo istine, a svjetlo istine se nikada neće ugasiti? oni koji su bili bolji od vas, koji su bolje poznavali Teurat kao što je bio Abdullah ibn Selam, prihvatili su Islam. Oni koji su bolje od vas poznavali Inđil, kao što je bio Vareka ibn Neufel, te svečani Grges, to jest Behira, potvrdili su iskrenost Muhammedovu sallallahu alaihi ve sellem. Ovaj govor ne upućujem samo Jehovinim svjedocima, nego svim Židovima i kršćanima koji ga slušaju, znam da ih ima da ga slušaju i koji će ga slušati, da dobro razmisle ovim činjenicama prije što im bude kasno. Svaki objektivan, pametan i imalo poštene musliman potvrdio je veličinu Kur'ana kao Allahove posljednje objave koja potvrđuje i derogira sve prethodne, kao i veličinu i iskrenost najboljeg od svih ljudi, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao pečata svih vjerovjesnika alejhim selam ecmaîn. U tefsiru Ibn Kesira rahmetullah alejhi navodi se da je svećenik Ka'b el-Ahbar primio islam kada je čuo ajet iz sure Nisa 47 u kojem Allah kaže: Ja ayyuhallazina utul kitab آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وبي كوي ما يدات كنيغا بوبيرو يتغونو شتو بيابليمو شتو بتفرجي دا إستني تونو شتو بي إمات بريه نغو شتو إزبرشيمو ثرت ليتسا إلي بوچنيمو إلي براتيمو أنتراغ إي بريه نغو شتو إيه بروكونيمو كاو شتو سمو بروكليلي one koji su subotu svetkovali, Allahovo obećanje će se ostvariti. Nakon što je čuo ovaj ajet, rekao je: Gospodaru moj, ja prihvaćam islam. Ovo je rekao iz straha da se na njega ne odnosi ovaj ajet. Međutim, Jehovini svjedoci ne priznaju strah od Allaha Đelešanhu, govoreći da je Jehova milostiv i da ne kažnjava. I ovdje su, čini mi se, upali u jednu kontradiktornost. Naime, ako Jehova posjeduje samo milost i ne kažnjava, kako oni kažu, zašto onda Jehovini svjedoci neke stvari drže zabranjeni, kao što je blud, opijanje, rastava braka i tako dalje? Ukoliko ove stvari ne činite zbog ljubavi prema Jehovi, pa neće vas kazniti ukoliko posegnete za tim, jer Jehova ne, po vama ne kažnjava, odnosno i dalje će vas voljeti, jer ste vi Jehovini svjedoci. Ukoliko pak izbjegavate ove stvari radi određenog straha, pa i dijete osjeća strah kada pogriješi, a to je dokaz, jer da ne postoji kazna onoga koji je sve stvorio, zašto bi se onda ljudi bojali? Allahu Allah, Allahu Allah, Muhammedur Rasulullah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, سبحان الله الحمد لله محمد رسول الله جهيد واسفيت نكب. Navešću još jednu za večeras i posljednju šubhu, to jest sumnju kojom se koriste Jehovini svjedoci da bi odvraćali od Allahovog pravog puta. O čemu se zapravo radi? Ova se šubha odnosi na 55. ajet sure Al-Imran, u kojem Allah uzvišeni kaže: O Isa, dušu će ti uzeti i k sebi te uzdignuti i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Kažu Jehovni svjedoci: Eto vidite, mi smo opisani u majetu, mi smo sljedbenici Salih i Selam i mi smo iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Ova šubha može biti njihovo vrlo jako oružje i može biti vrlo opasna po muslimane. Međutim, hvala Allahu Đelešanu koji ostavi odgovor na svaku nevjerničku šubhu i dao najljepše objašnjenje i koji je uputio svoje robove na istinu. Naš odgovor po ovom pitanju glasi: nije tačno da su Jehovni svjedoci sljedbenici Isa alaihi selam, nego Isa alaihi selam bio Allahov rob i njegov poslanik musliman, koji je kao i njegovi prethodnici činio seždu Allahu Đelešanu kao što je činio muslimani danas, koji je postio kao što postaje muslimani danas, koji je najavio dolazak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao što kaže Allah uzvišeni u suri Saf: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ, i da vas obradujemo poslaniku koji će poslije mene doći, čije će ime Ahmed biti. Da bih još jednom dokazao ovo što govorim i potvrdio totalnu zabludu Jehovnih svjedoka po pitanju Kur'ana, nakon što sam u prošlom predavanju to isto učinio po pitanju Biblije, Navešću ajet koji dolazi malo prije ranije spomenutog ajeta, koji koristi homni svjedoci da bi dokazali da su oni sljedbenici Salih i Salam, a to je ajet iz sura Al-Imran broj 52, u kojem Allah Đelešanu, pokazujući ko su pravi sljedbenici Salih i Salam i koje on u stvari kaže: فَلَمَّا حَسَّ إِسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: ko će me pomoći na Allahovom putu, to jest koji će biti moji pomagači? Mi, rekoše učenici Havarijuni, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi muslimani. Uistinu je jasno da je Isa alejhi selam bio musliman. Jasno je da su njegovi ashabi, drugovi i pomagači bili muslimani. I jasno je da su njegovi sljedbenici muslimani, a ne Jehovni svjedoci, kao što to oni žele prikazati. Zbog toga, Jehovni svjedoci, zavodite katolike i protestante i druge preko Biblije, ali se klonite zavođenja muslimana ubacivanjem šubhi preko Kur'ana, jer ćete tu sigurno izgubiti i bit ćete donji. Jehovni svjedoci neće dozvoliti, ne dozvoljavaju da se sa njima raspravlja javno pred ljudima, jer se boje da će njihovi sljedbenici, koji su im u grijehu slijepo pokorni poput ovaca, saznati istinu i okrenuti leđa laži jehovizma. Zbog toga je glavni vid širenja njihovog vjerovanja individualni, to jest pojedinačni pristup, gdje pojedinac ili par prilazi samom čovjeku ili ženi, a zatim ga nastoji pridobiti. Razmišljao sam zašto je to tako. Kasnije sam dobio informacije da je vrh, to jest vođstvo Jehovnih svjedoka, slično svojim poslodavcima, židovima, masonima, koji su najveći sihribazi, povezano sa džinima, nevjernicima, to jest šeitanima, odnosno saznao sam da se vođstvo Jehovnih svjedoka bavi crnom magijom. Dao sam sebi odgovor, sjetivši se vjerodostojnog hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem kaže: šeitan je uvijek s jednim, s dvojicom je steže, a od trojice bježi. Nadam se da vam je nakon ovoga jasno zašto Jehovni svjedoci bježe od javne rasprave i zašto preferiraju individualni prilaz, to jest prilaz pojedincu. Na kraju poručujem i pozivam sve Jehovne svjedoke da se vrate putu istine, da se vrate putu blistavog i čistog islama. Potičući vas na ajete uzvišenog Allaha Đelešanu sure Kalem, gdje gospodar uzvišeni kaže: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Zato prepusti meni one koji ovaj govor, odnosno Kur'an, poriču. Mi ćemo ih postepeno, dakle se i ne nadaju, patnji približavati i vremena im davati, jer je obmana moja zaista jaka. Uzvišeni Allah je svjedok mog poziva vama i uzvišeni Allah je svjedok da ću inšala na sudnjem danu svjedočiti protiv vas, jer sam vas pozvao. A ako odbijete ovaj poziv, onda ja zaista ne mogu ništa drugo nego da vam prenesem poruku Allaha uzvišenu, koji kaže u posljednjem ajetu sure Taha: Kul kullu mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabu sirati sabiyyi wa man ihtada. Reci: svi mi čekamo, pa čekajte i vi. A sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na pravom putu. Molim Allaha uzvišenog da nam oprosti, da nam se smiluje, da nas uputi na ono što je najispravnije, da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan i da nas učini od najbližih njemu i na dunjaluku i na ahiretu. آمين يا رب العالمين. تغير بز نزم طارق بابد من حامل بين أضلعي نوعة من لضى الشجن صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين قوم تململوا وأذاقوني الإحن صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين قوم تململوا وأذاقوني الإحن سائر في ربى الزمن طارق باب ذلنا حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن سائر في ربى الزمن طارق باب ذلنا حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن جئت بالحب مشفقا أن تظلوا خطى السنن في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن جئت بالحب مشفقا أن تظلوا خطى السنن في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن سائر في ربى الزمن من هيج القلب حتى سار بركانا وفجر الروح يصار ونيرانا نام الخليل نفوسهم للذل وانسى فالشاهين عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا. Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا أو الشهادات تحينا وتسعدنا والحسن يعني هما في الدفن.